Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Tøde kinesiske breve til Donald Trump hjalp ikke. Klokken 6 i morges dansk tid blev tollen på 5.700 forskellige kinesiske varer hævet fra 10-25%, svarende til ca. 200 milliarder dollar. Velkommen til endnu en sving om på aktiemarkedet, der her til morgen også blev ramt af to danske breaking news her omkring kl. 8.30, nemlig en ny topchef i Ambu og en ny topchef i Danske Bank. Ja. Lad os lige... Ja, godmorgen og velkommen, Lars Persson og Lars Svendsen også. Godmorgen. Lad os lige starte med Ambu. Den har vi jo sådan set ikke set komme, Lars Marker. Nej. Farvel og tak efter 10 år. Ja. Hvad siger du her, Persson? Nej, hvad siger kursen, kan vi jo så starte med? Jamen, vi får en mavepuster som aktionær i Ambu. Den er nede med 13,9%, så goddag. Det havde markedet ikke rigtig set. Det kan godt være, den rettede sig i løbet af dagen, men de måtte betale, var det 38 millioner for at slippe af med Lars Marker og få Gonzales for... Juan José Gonzales. For han har blandt andet været i Johnson & Johnson for at få ham ind på posten. Ja. Så det var noget af en overraskelse. Det var nok ikke mange, der havde set. I har jo begge to fulgt Ambu, Lars Marker, højt profileret og har kørt Ambu langt og godt. Mm-hmm. Nu siger bestyrelsesformanden Spager, altså farvel og tak. Vi skal rulle... vi skal flytte Ambu og endoskoperne til internationale niveauer, så vi henter en for Johnson & Johnson. Han har også været i Pfizer, Gonzales, og så ud med Lars Marker. Hvad siger du til den historie? Ja, nu kan man jo starte med at sige, at det er at rette smed for bager, men det tror jeg nu ikke, det er. Nå, det må jeg indrømme. Det overrasker mig også, fordi jeg må indrømme, jeg synes jo, at børskursen er alt for høj. Det der, men, så er det jo billigt, så skal du købe nu, Svend. Nej, det er jo ikke sikkert, at den bliver billigt med det samme, vel, men jeg mener, jeg har jo lavet, jamen, hvis den går under, ned, knap 190-100 er den billigt, den koster stadig 150. 154, ja. Så der, i min optik er jo et stykke ned til, hvor mine regnbøger kan være med, ikke? Men hvad hedder det, kunne du lige give mig noget strøm her? Det vil jeg gerne have, for ellers så går jeg død om lidt. Men hvad hedder det, det var en teknisk sidebemærkning, en regibemærkning. Nej, men jeg vil sige, at det overrasker mig meget, på, der, fordi jeg har lidt svært ved at se, at han skulle have pådraget sig nogen vrede fra bestyrelsen eller utilfredshed. Og så kan du sige, at... men det er jo klart, så kan du sige... Vi skal have en international profil, de så åbenbart har brug for. Det er jo ikke helt rigtigt, men det er jo et spørgsmål om den næste mand er endnu bedre. Altså, det er jo det. Altså, man kan jo godt... det er jo kreativ destruktion, altså hvis man kan finde en mand, som er endnu bedre, eller overbevist bestyrelseformand om, at han kan det hele på den halve tid, ikke? Og så har jeg Speedy Gonzales, som vi jo kunne kalde ham for. Han må jo være god til salg, men... Tænk, hvis du bare ventede på, at den kom. Ja, den skulle komme. Men hvad hedder det... Så altså, han må... Jeg vil sige på han må kunne noget, fordi Marker har gjort det godt. Og det, altså, han er jo den... Jeg tror, han er den... jeg tror, hvis man skriver vores rekordbøger indtil nu, så er han jo den mand, der har fået mest i de her optionsaflønninger. Men det skyldes jo også, at han kom jo til på et tidspunkt, hvor Ambu var ingenting, og var en altså, vi har jo kaldt det, beskrevet som en død hest, ikke? Altså, de havde de der gamle produkter med til ambulancer og ikke ret meget, og så er der ellers blevet bygget på med elektroder til overvågning af dit hjerte og hjerne osv., og så senere med de her, hvad hedder det, forskellige kameraer, du kan putte ned i lungerne eller op i tisseriet og alt muligt steder, der er jo virkelig sket noget. Og derfor kan du sige, at... Misundelse er jo en dansk urdrift, som stammer fra bondekulturen, ikke? Og man er altid misundelig på naboen, som har en bedre høst, man selv havde, eller ikke fik en flok skadedyr, der ramte marken i stedet for mig, ikke? Og så videre. Men det er jo lidt den der, at man bare siger, han kom jo på et tidspunkt, hvor det virkelig lykkedes at få den her fugl til at flyve, så er den måske kommet alt for højt op, og så videre. Men altså, nu er han jo formentlig også her, jeg ved ikke, han har nogle bindingsperioder, men når der åbnes for bindingerne, så vil han selvfølgelig sælge sine aktier, indfri optioner, hvis han har nogen. Det har han nogen tilbage, nu går ud fra. Og sige tak for pengene, så kan han jo leve det resten af sine dage. Men jeg så kan han lidt... jo blive en slags konsulent. Men som aktionær i Ambu, altså det er jo en stærk profil, en stærk storyteller, en direktør, der netop har taget rejsen sammen med Ambu, som nu siger farvel og tak, og så skal I til at nikke goddag og lære en udlænding at kende. Lars Persson, hvordan har de danske aktionærer det typisk med den historie? Jamen, vi har jo oplevet det fint nok, kan man sige. Altså, der har jo været... Nå, jamen, der har jo været masser af udlændinge. Lad os bare tage Vestas. Lad os tage Al Gabello også, er jo et godt eksempel, hvor man fyrede direktøren, fordi nu skulle der mere salg. Jeg vil sige, de her regnskabstal, som Al Gabello fremlagde bare her for, hvad, to dage siden, eller en dag siden, man kan se, Al Gabello er stadigvæk oppe med 6% i dag. Mm. Jamen, det viste jo, at der var... Nu kom salget. Det kunne godt være, at det var så på en nem baggrund, fordi nu havde man også... husstøvsmidlerne og rulle ud. Så. Men er de danske chefer for dårlige til at løfte deres virksomheder til et internationalt topniveau? Nu kan vi jo springe videre til Danske Bank lidt senere, der har hentet en hollænder, så vi nu har tre hollænder siddende i spidsen for danske virksomheder. Lars Svendsen? Det mener jeg ikke, det er. Mm. Altså, jeg mener, at vi har ledelsespotentiale i stort omfang i Danmark, og vi har jo et meget lille erhvervsliv, kan vi jo lige huske at sige. Men jeg kunne da godt nævne navnet på et par selskaber, hvor jeg synes måske nok, de skulle se at få skiftet ud på toppen, og det kommer sandsynligvis også, hvis jeg kan mit arbejde som analytiker. Men altså, bestyrelsen skal jo så ligesom være klar over det. Jeg har så ikke set den her være på vej, det må jeg jo så sige. Mm. Men det var jo lidt det samme også, der skete. Vil lave en anden eksempel, som måske var sammen, men det, der kan vi jo se nu et halvt eller måske mere år tilbage. Det var jo GN Store Nord, hvor Boston Judy havde lige pludselig, ja. for høreapparateren jo holdt op, og der ikke er nogen, der kunne forstå, hvad der skete. Vi havde fornyet den i AP Møller, hvor næstkommanderende jo lige pludselig blev omtalt som en person, der bare sad og passede de sekundære, det er de på vej ud. Han var stadigvæk lov til at være formand for Mærsk Drilling, men altså... Og så DFDS, hvor topchefen også lige pludselig holdt op. Mm. Altså, jeg ved ikke, om de er for forskulder, eller det er bestyrelsen. Nu skal der ske noget. Men det er da interessant, og vi har da også Philip Gund, som jo er en ung mand, ikke selv, jeg siger ikke for på nogen måde kendes her, men han er en ung mand på 22 år, eller ja. Sådan noget, og han sad jo, stod herinde, og jeg fandt ned af stolen, eller jeg står jo op, men jeg fandt ned af mine ben, da han sagde, jamen, bossen ude i Pandora, han skal jo ud, ikke? Mm. Det kommer han så til også. Mm. Ja. Det var sådan noget, vi andre ikke siger så højt. Jeg står jo heller ikke og fortæller, hvad det er for nogle selskaber, jeg synes, går du man skulle putter skifte. Med nogle ting, det havde jeg ikke lige tænkt. Ja, det gør tænkt. Jeg. Der er lidt takt i mig trods alt. Ja. Personfølsomme oplysninger, GPDS og alt det der, hvad det hedder. Det der, lad os lige runde Ambro af, der altså sætter sig 13% her til morgen, i og med, at de har sagt farvel til Lars Marker, der har siddet i front i 10 år. Mm. Og siger de goddag til... Juan José González, en ny navn, vi skal til at lære her i millionærklubber på aktiemarkedet. Han er altså hentet fra Johnson & Johnson og har også en fortid hos Pfizer. 38 millioner. Skal vi lige lukke den med den og sige, det får Lars Marker med. Kan vi blive misundelige over det, Lars Persson? Nej, det er okay. Sådan, tak for den gang. Altså, ja, i mine øjne er det jo tal, altså, det kommer jo til at slå lidt i regnskabet, men, men altså, hvad skal vi gøre? Altså, det tjekken er skrevet, og fuglen er fløjet, så nej, det er altså, det... Det er der ikke noget... Altså... Det er da halvæg, hvad det koster at drive den her kanal på et helt år, jo. Det er da altså meget pænt tal. Ja, men jeg vil så sige... Så er vi bilud i drift. Nå, men der var så en ting, som måske siger hensyn til lytterne, at I skal lære at tænke, og nu vil vi jo så gerne have lidt viden i den her, det er jo det interessant at se, at I allerede har det nye mand, og han starter jo faktisk meget hurtigt, synes jeg. Var det ikke i næste uge? Ja, jo, det var det. Og det er jo interessant, for det er jo på den måde et... kaldte jo et kongemor, eller sådan noget. Altså, det hele den er på pas på, ikke? Yes. Og der kan du kan typisk se, at i Danske Bank havde de jo ikke nogen. Nej. Så lad os op til den, men man kan sige, det er jo dejligt, at de har noget på plads, for det kan vi jo ligesom med store sæd, ligesom at vi skal forholde os til, at tingene er på plads. Så tager vi Danske Bank, der har vi ventet i 9 måneder på, at... Så skulle det også komme. Det siger du sig selv. Ja, en hollænder har Danske Bank hentet Chris Vogelsang, sætter sig i stolen. Det er bare et spørgsmål, om han kan komme på arbejde, fordi ham der Chris, han kunne aldrig komme på arbejde, fordi der stod chokoladeæsk og alt muligt foran døren og en cykler og alt muligt. Det er jo måske noget, de skulle have tænkt over. De henter en hollænder, han kommer fra en hollandsk bank, ABN Amro, og han skal altså så rejse... Står du brænder ind med noget, Lars Persson? Nej, jeg skal nok være med at finde nogle jokes af. Det med Kjeldtand en gang. Kom nu med den, Persson. Hvad er det for en... hvad er det, han skal, ham her, hollænderen fra Danske Bank? Udover at vække tillid? Jamen, det er jo det, genrejse. Han skal. Det er det, han skal. Og det har vi jo så hørt før. Undskyld mig, men uden at jeg skal blive klichéagtigt med. Så der er... Han kan lige så godt smøre ærmerne op og smide jakken og... Kender vi ham fra den hollandske finansielle sektor? Er han et navn? Nu er jeg ikke bevandret i hollandsk finans, så det må vi overlade og se, hvad der sker. Så nej, altså spændende i det mindste, at jeg har fået en direktør. Vi stod jo nærmest efterhånden og tænkte om var det Jesper Nielsen, han hed, der var blevet det, ja, om han skulle være fast mand på Men han havde jo virkelig et ønske om ikke at være ham, der stod allerøverst på skamlen af en eller anden grund. Det er også meget godt at få noget helt frisk, ukendt blod ind. Ja. Så ja, nu må vi se. Hvad siger markedet, ja? Jamen, ja, jeg har jo gættet på, at det skulle ind i de der gamle fodboldtrænere, vi har gået der en 70-20 år. De kan jo sagtens stadigvæk træne fodbold, og så skal de jo også godt være chef for Danske Bank. Åh, sagtens. Det er jo sådan en almindelig... Hvad siger aktionærerne i Danske Bank? De er rigtig glade. Den stiger med 2%. Så ja, en glad morgenmelding til Danske Bank-aktionærerne. Og generelt er det jo et positivt marked. Ja, lad os hoppe derovre. Nu skulle vi også lige... Altså, vi nåede dog nok at få vores morgenkaffe i morgen, så væltede ind inden for 5 minutter to breaking news. Jeg vil sige, der er en ting her også, jeg vil sige, måske man skal bemærke, det er, at når du tager en, som er så umiddelbart betragtet fremmed for banken, så kan han også bedre profilere sig som, ja, jeg er kommet her helt udefra, fuldstændig, og hvad I end har lavet osv., det er meget beklageligt, og vi siger undskyld, vi beder og betaler lidt erstatning her og får en bøde der, men det var ikke mig, og det kan alle forstå. Han er jo et ubeskrevet blad i dansk bankvæsen, ikke? Ja, det lykkedes altså at finde en med et umiddelbart rent blad og friske øjne, som altså er hentet til Danske Bank. Marke generelt, nu fik jeg åbnet hele festen med at sige, at vi har fået de her ekstra toldsatser på kinesiske varer. I går, der drog Marke sådan umiddelbart et ældelsesuk, fordi det forlød, at Donald Trump havde modtaget et kærligt brev fra Xi Jinping. Og at de altså stadigvæk taler sammen, også i dag, men det har altså ikke forhindret Donald Trump i at hæve de her toldsatser, og Kina har meldt ud. Vi er også klar med gengældelse. Og markedet er... Så vi diskuterer, hvor overraskende det er. Fuldstændig ligeglade. Det ved jeg ikke. Altså, nu er det ligesom kommet i gang, de der 12-satser. Det var vel egentlig det, vi lige skulle vende os til. Det er, altså, nu har vi lige barberet lidt af overkrydderne af. Så må vi se, hvor så ligger markedet sådan her. Og så går vi og venter på den aftale. Så det var vel egentlig lige de der 4-5-6-7%, alt efter hvad for nogle markeder, man kigger på, der lige skulle klippes af. Og så kan vi sådan komme lidt videre, så kan vi... jogge rundt i suppen i det niveau. Nå, men og så må det jo være selskaberne... Så må vi se, hvornår de finder hinanden. Ja, og så må det være selskaberne, ligesom Alcabello, der fortsætter den gode rejse oven på nogle fantastiske tal, ikke? Jeg købte nogle skov i går, fordi der også var et godt regn. Skal vi lige tage markedet? Lars, jeg vil godt høre din, for du var den i morges, der sad med brødre og tænkte, hvorfor fanden er vi ikke længere nede? Og Per sagde mig sådan lidt, jamen, vi har jo indpriset gennem ugen, at det her, det vil ske, og de taler stadigvæk sammen, så... Vi regner vel stadigvæk med, at det kommer på plads. Sådan er du ikke helt den tone, synes du ikke? Da jeg så det her i morges, så tænkte jeg, det her det er jo en afsporing, fordi, og jeg må indrømme, jeg havde regnet med, at vi fik en over fingrene i Europa. Men så klarede Asien sig jo meget pænt igennem, og Kina er faktisk op med cirka 2%, ikke? Og Hongkong er til halv, men altså godt 1%, så vidt jeg forstår det. Men det var, i min optik er det meget underligt, at der skulle være indregnet så stor pessimisme. Men altså, jeg vil så sige for europæiske aktier, at vi burde jo ikke komme i klemme i den mølle, fordi hvis man tænker sig, at den der, nu tager vi en hård udgave, 25% 12, og så bagefter 25% 12 på hele lortet, alt hvad det kommer fra Kina, ikke? Mavesko, hele historien, ikke? Så hvad hedder det, så kan man jo sige, så det er jo egentlig til gavn for Europa. Fordi så kan vi jo gøre det samme, og så kan vi jo holde kinesevarerne fra, og så kan vi jo begynde at lave nogle gamle cykler og noget forskelligt, noget, som de laver derude. Det er jo ikke, hvor det er det jo. Men de børsknæ, det knirker lidt. Okay, ja, men bare simpelthen, hvis du ser på det sådan isoleret set fra Europa, så, man siger, så burde Europa jo ikke kunne komme i klem af det her. Uanset om det ender på en eller anden måde. Men balladen for verden er jo, at hvis det her bliver... de skal grave sig ned og smide skidt og møg i hovedet på hinanden, mudder i hovedet på hinanden i nogle måneder, så vil det altså give anledning til meget røvl, og måske... altså, det kan jo afspore USA's økonomi, fordi altså, i princippet, så vidt jeg forstår det, gælder det her jo. De container, der de kører jo rundt i havnen, men der bliver løftet af bordet nu, de bliver pålagt 12. Det kan være, at nogle af firmaerne sidder og siger, jamen, så vil vi ikke tage dem ind i landet, så må vi sende dem tilbage igen, og lade dem være udenfor i en eller anden frihavn et sted. Jeg mener ikke, at amerikanere bruger frihavnen, men hvad hedder det? Det er 5.700 produktkategorier, så det er vel ikke alle container? Nej, men, de firmaer, som bliver ramt af det, siger, ja, siger, nu koster det 15% mere, at de så siger, ved du hvad, så vil vi ikke have varen ind. Og så får du jo en, et problem ude i samfundet, og det får en container, klapper sig kaj, og du kan købe det i et supermarked, så går der måske 2-3 uger. Mm. Det er jo ret hurtigt. Det er jo ikke sådan noget med, at det kommer til jul. Ikke? Men det rammer vel måske altså amerikanske virksomheder, der har produceret for eksempel Apple, som de skal hente. Så spørgsmålet er, hvor længe ligesom, Trump han kan stå den her, før han får test derhjemme. Leverancer, ikke? Og det er jo meget af det jo i vores dag. Så måske er det bare forhandlingstaktik? Det tror jeg også, det er. Men jeg skal bare sige, at nu er de nået så langt, at de stadig ikke vil flytte på benene og falde hinanden om halsen, at det så begynder at blive noget alvor. Men altså, ja. Men det viser vel, at hvis nu prøver vi at fortolke markedet, hvad fortæller markedet os? Så er det vel, at markedet egentlig er ret optimistisk, og sidder og siger, whatever. Ja. Det tager lidt tid, og så bliver de nok enige. Og for Europa har vi jo sådan set, som jeg prøvede at sige før, ikke så meget i klemme, og det er måske lidt til fordel for os, hvis amerikanerne banker kineserne i hovedet, fordi så kan vi også få lidt. Jamen, det er sådan set reelt mekanik. Det var makrohistorien, og det, der er interessant, er, at vi har altså de store tech-giganter i Kina, der kommer med regnskab. JD.com kommer i dag, og i næste uge får vi altså både Baidu, deres Google, med deres søgemaskine, Tencent og Alibaba. Mm. Så må vi se, om de er blevet ramt af denne her handelskrig. Millionærklubben er i fuld firspring denne morgen, hvor det danske marked altså har fokus på Ambo og Danske Bank, der har fået nye topchefer. Jeg er Pernille Indgaard, og jeg har... Hvorfor står du? Jamen, jo, fordi det, man skal jo også sige noget, når man er glad. Og jeg købte jo i går her, indtil vi snakkede om... Må jeg lige... Jamen, vi vender tilbage til markedet. Jamen, den stiger jo! Lav Svendsen og Lars Persson er med i studiet. Jamen, jeg skal lige invitere lytterne indenfor, fordi det er fredag. Og det betyder altså, at du kan være med os her i studiet. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer, så griber du knoglen, og så ringer du til os. Og det gør du på 20 24 7 24 7. Vi venter kun på dig, og det gør vi på det telefonnummer, der hedder 20 24 7 24 7. Hvad er det, der stiger, Lars Svendsen? Så må du godt... Jamen, i går diskuterede vi med din ærede kollega Bodil om den her ProSieben Sat Ein, som er en tysk tv-kanalstation med 4.000 ansatte. Som du har kigget lidt på. Ja, og jeg købte så selv nogen for en dags tid, sådan var det en uge måske kun, og vågede mig ind på det, og så, for ligesom at gå ud på isen først, i minefeltet først, og så kom der regnskab i går. Det var så faktisk umiddelbart meget godt ud, men det var sådan lidt, der var tal alle vejen. Det var sådan ligesom ISS-regnskaber, ikke? Det er der sådan lidt plus, og der er lidt minus, og der er ingen, der ved, og ledelsen siger, at det går fantastisk. Hvad sagde bundlinjen? Godt. Jamen, det var faktisk meget pæn fremgang. Og så var det, hvis man jævnede det ud med nogle ekstraordinære poster og frem og tilbage lange forklaringer, så blev det kun en lille smule bedre. Så begyndte den at falde, og så tænkte jeg, nå ja. Men så, det gik der sådan 2-3 timer med, så begyndte den at stige, og tænkte jeg, nu har vi overstået den kolde spand, manden fik i hovedet. Jeg ved ikke hvorfor, men altså nogen, der var skuffet. Og så går vi på den, og det stiger den videre i dag. Det er jeg jo glad for, at den gør. Fordi så kan det da være, at jeg har ramt noget rigtigt. ProSieben Sat PSM i det tyske marked. Ja. Og så mit nøgletal, det er jo meget simpelt. Det er et selskab til 30 milliarder i børsværdi. De har 4.000 ansatte. Så vidt du husker det, og ham her, Netflix, han har jo 7.000. Så kan du godt se, hvis du tager Netflix børsværdi og siger, at det skal koste halve, ikke? Så skulle den jo sådan set koste 400 milliarder. Men kan du sammenligne altså en streamingtjeneste med dit nyindkøbte tyske selskab her? Nej, den tyske tunge er også mindre. Men det der videoen her, det er jo bare et eksempel på hvordan man kan sidde sig selv op. Men det er jo et eksempel på, at Netflix er sindssygt dyr. Du liggede der i går. Ja, men Netflix er jo... Flæsk, som du kalder det for, er jo vanvittigt dyr, ikke? Men, og det bliver den her er omvendt meget billig, men det der er fidusen, tror jeg på det punkt, og jeg har ikke så meget forstand på det. Jeg er på gyngelrum. Der skal man det er ikke nogle noget, gange. Jeg er glad for. Du skal ud af din comfort zone. Ja, det kan man sige. Men meter har jo en hurtig... kan hurtigt gå fra at være skidt til at være godt, ikke? Ligesom vores kardinaler, ikke? Ja. Ingen øjeblik vil døde, og næste øjeblik lever. Men det, som er pointen her, er jo, at hvad hedder det? Det er jo den tyske tunge, de taler. Det er jo i hovedsagen tyske. Sprechen Deutsch, ja. Ja, den tyske verden, hvor Netflix kører jo den engelske verden. Den er jo meget større, men de her er jo store som frie udbydere i den tyske verden, ikke? Og den er altså trods alt også har en vis størrelse. Ikke? Det tyske sprog, ja. Persson, hvis du kigger på dine kurver, er de så lige så begejstrede som din sidekammerat Lars Svendsen her? Jamen lige med dagens stigning, der bliver det jo begejstrede at se på. Jeg vil gerne måske have den sat lidt i perspektiv. Af hvad? Kan jeg få sat dagens... Du har fået en mikrofon, Persson, brug den lige. Nå, okay, undskyld. Ja. Jamen, det ser godt ud nu. Altså, jeg sagde jo til Lav, at den skulle op over en 15 euro, mener jeg. Og det passerede den jo så her i dag. Så nu kan vi gå med. Og så er der en masse gaps i grafen. Så han skal jo bare holde fast. Nå, der er sådan en masse huller, fordi det har været... Det var sådan en, der har skuffet mange gange åbenbart med nogle kommentarer. Det skal jo lukkes, Persson. Det er jo det. Så den går faktisk i 21 uden noget problem. Så har vi lukket et hul. 21, det kunne du sagtens se. Teknik er ærlig. Ja. Ja. Så du har godt set fidusen, Lars Persson? Ja, det kunne jeg sagtens. Altså, nu ved jeg jo ikke, altså, men jeg kender ikke lige den der, men ja, den ser god ud. Det er jo en af dem, der også stiger mest i det europæiske indeks i dag. Stok Europa 600. Ja. Der er det ThyssenKrupp Gear, som du også selv har nævnt. Jeg tror, jeg har noget skub i det. Og så ProSieben Eins, og så en anden tysker på femtepladsen. Så det er Tyskland, og det tyske marked er også op med over 1%. Så vi ligger jo, altså det som vi analyserer os frem til makromæssigt, at det ser spændende. Hvad er ABN Bank? Amro Bank, skal det være, fordi de er kede af at vise ham? De har taget... er det til millionærklubbens portefølje, du har købt en tysker? Ja. Vi vender tilbage til jeres... Jeg har 1700 fuldgode kroner. Det kan vi lide. På en dag. Vi vender tilbage til jeres portefølje og markedet, men inden da, så skal vi lige omkring Sorø, for der har vi Mille med. Velkommen til, Mille. Tak skal I have, og tak for et godt program. Velbekomme. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg ringer på vegne af min søn, som ansat i Brøden Dahl, og det ejede der et fransk kæmpe firma, der hedder Saint-Gobain. Og sidste år blev tilbudt medarbejderaktier, tre forskellige størrelser eller portioner. Og der købte så en mellemportion, og man fik noget ekstra firmaet, og så var der noget skat og noget. Og så lige nu er der så et nyt tilbud om at købe igen. Men aktierne er bare raslet ned, og vi kan ikke rigtig hitte ud af, hvad der egentlig sker. Om det er fornuftigt at købe en portion mere. Vil du gribe den, Lars Svendsen? Ja, jeg kender fuldstændig Saint-Gobain og Brøden Dahl og alt det der, og det er, hvad hedder det, jeg kan ikke rigtig svare på, hvad der skulle være galt hos dem, og jeg er jo mest interesseret i dem på grund af, at de er meget store inden for glasuld, altså oprindeligt var Saint-Gobain jo glas, ikke? Meget bekendt i hvert fald, men hvad hedder det, at det er jo det, der interesserer mig mest, fordi de er meget, meget store der, og det er jo så, hvad hedder det, Rockwool, den vinkel, vi har med at gøre, ikke? Men jeg kan ikke rigtig svare dig på, hvad der skulle være. Kan generelt du... er byggevarer virksomheder, vi havde også ham her i går, Heidelberg Cement, de er ikke så elsket i øjeblikket, fordi nogen er lidt bekymrede for... Væksten i verden. For verdens gang, men altså, hvad hedder det, den er jo voldsomt, aldeles lavt vurderet, og så videre, og så jeg vil da sige, umiddelbart betragtet vil jeg sige, jeg vil da købe nogen. Det er jo det, du spørger om, det er, om han skal købe nogle flere, ikke? Det er det. Altså, det er en god stilling, han har glad for at være der, og alt er super godt. Men vi tænker sådan, om det var bedre at købe nogle andre aktier på den marked. Han får også et rabat på dem, ikke? Ja, det er jo der, rabat, det ligger. Og så er der noget skat af den... Ja, det er jo skattevæsenet, vil jo have, at han skal betale skat af rabatten. Men det er jo sådan et vanvittigt system, men det er jo... Men de er jo bundet i 5 år, og det er måske meget smart at købe dem, når de er så langt nede, og så kan det jo... Der er jo 5 år, til de så kan nå at gå op, eller... Ja, jeg vil da gerne købe nogen. Så jeg bare betragtet, men jeg har ikke siddet lang tid og kigget over. Jeg vil Lars Svendsen mener, Mille, at de skal købe Lars Persson, Saint-Gobain, SGO. Hvad siger du til den, hvis du kigger på den grafer? Ja, altså, det bliver jo for kortsigtet og sådan noget, det er rigtig nok, der han har været en nedtur, men så er den jo vendt rundt i december, og så er den kørt op sammen med resten af markedet, og så er den lige taget sig et hug sammen med, at markedet også er faldet. Altså, det er jo sådan noget, tænker jeg, jamen det skal man jo købe, fordi at man får noget rabat, og det er langsigtet, og man, som du også selv siger, din søn er glad for at være der, det er et godt sted, og så videre, så videre. Så det, altså, set med det i perspektiv... Så vi ved jo ikke, hvor Saint-Gobain er om 5 år, så jeg vil da bide til bolle. Altså, fordi så vidt jeg erindrer, når jeg har husker dem, der har fået medarbejderaktier, så har det altid været lukrativt at købe medarbejderaktier, i og med, at man fik dem til en billig penge. Ikke? Så det vil jeg gøre i hvert fald. Det var rådet, Mille. Super. Tusind tak. Tak for at du ringede. Jeg går i gang med at købe. Godt. Det var Mille, der ringede ind fra Sorø omkring Saint-Gobain, og du kan altså også være med os, så kan du på det nummer, der hedder 20-24-7-24-7. Dette er Radio 24-7. Der handles åbenbart lystigt i Millionærklubbens porteføljer inde på vores hjemmeside radio247.dk. Der kan I følge med i Lars Svendsen og Lars Persons porteføljer under Sharewill. Vi arbejder stadigvæk på at få Tom Hårgaard med. Den ligger altså hos Nordnet, der har den ligget i... Jeg tror, han havde givet op nu. Tror du ikke det? Har han givet op? Ja, det tror jeg. Det er en ny kunde, man har visket ud der. Lars Svendsen, du har købt en tysker. Persson, du har også været ude med shopping. Ja, jeg solgte min Modern Time Group i går efter et regnskab, der var sådan lidt kedeligt, og så har jeg jo fået det her spin-off for Nordic Entertainment Group, som jo har været en meget god investering, så jeg tænkte, ja, så må man jo også sige farvel til nogle børn, når de ikke rigtig kan opføre sig ordentligt eller giver noget afkast, og så og man har fået det ud af dem, man gerne ville. Og så kom der jo ticket og regnskab ind for Skov i går, som... Ja, så meget godt ud, og det er jo en aktie, der faktisk har fået bank det sidste halvanden års tid, uden rigtig... Ja, der har måske været lidt rundt omkring, fordi det er jo et konglomerat, så man har måske tabt lidt på gyngerne, når man har vundet lidt på kraftsætten. Hvad ligger der i Skov? Vi har jo været omkring et par gange kvæg dig, Lars Svendsen. Ja. Jamen, altså, en af de helt store, det er jo, hvad hedder det nu? Det er jo fiskefoder, og så har de jo købt en masse til biler, altså de laver bildele, og så har de jo forskellige non-wood, hvad det vil sige, ikke non-wood, men sådan noget til... blæer og alle de her ting og sager, og så laver de interviører til biler. Altså, det hedder non-woven, det er ikke non-food. Nej, det er det. Så det er jo en bred forretning. Så det er jo det, der har været udfordring. Men i går kom de frem med et godt regnskab, og teknisk, der skulle den op igennem de 500. Og det kom den jo, så det var egentlig, ja... Det var det sådan ligesom købsignalet til mig, at den lige testede igennem der, og så slog jeg lidt til. Mm. Det var, hvor meget slog du til med? Jamen, jeg slog kun til med 25.000, så jeg har stadig kontanter på bogen, så ja, så sådan er det. Der skal ikke renses helt ud? Nej, altså vi skal ikke... Jeg er ikke ligesom Lav, der lige pludselig sætter... Du er meget forsigtig. Ja, men altså, det er sådan lidt rigtig porteføljeteori, jo det der med ikke at lægge sådan et stort strusæg i kurven, fordi så kan det jo vippe. Nej, men jeg laver stadig de der små almindelige æg opdelinger, hvor man har sådan nogenlunde lige store portioner i aktierne, så sådan er det. Jeg står her og kigger på ABN Amro Bank. Det er, han har ikke været med helt op i toppen, altså. Nå. Mm. Ja, men det går vel ikke noget. Ja. Men så det er min portefølje i øjeblikket, der har været lidt udskiftning. Ja, det skal der også engang være på bænken. Men, ja, og det er jo sådan så, at du ligger stadigvæk i haserne på Lars Svendsen. Ja, der er et godt stykke op, ikke? Du er ikke engang tæt på haserne. Han finder jo alle mulige tricks og sjove ting og sager. Scotty Salmon og nu den her Sieben Einzer. Du har bare gået med, jo. Ja, det bliver jo kedeligt, hvis man køber det samme. Altså, det var ligesom dengang, alle skulle have Teva, altså. Vi må jo finde på noget nyt hver især. Altså, vi skal også have vores egen profil. Du vil gerne skille dig lidt ud. Nå, nej, men det skal vi jo. Ellers du er landet i den røde jakke på aktiemarkedet. Nej, men altså... Det, eller blå, skulle jeg så måske sige. Jamen, jeg prøver jo bare at grave lidt i den danske andedam, og så i den svenske, som sådan hovedsagelig. Og så kan Svendsen løbe rundt og plukke frugter i alle de andre områder. Og sejle rundt med sin tankskibe. Jamen, det er jo så også gået lidt godt, jo. Ja, det må vi jo sige. Lars Svendsen, ja. Hvordan ser din portefølje ud, PT? Du kan lige er det den, vi har oppe nu her? Ja, det ved jeg. Du har mange selskaber? Ja, men nu har jeg jo tjent lidt penge, så jeg er oppe på 339.900, ikke? Og det gør jo, så får man jo råd til lidt mere, ikke? Men altså, ja, jeg har vel 12 selskaber eller sådan noget, ikke? Og tommefingerreglen er jo, at jeg skal have sådan cirka 8-10% i hver af dem, ikke? Så det er sådan, det jeg prøver på at ligge, ikke? Den her, jeg købte i går, der købte jeg for 26.000 eller sådan noget. Mm. Og det er sådan, det omkring, jeg gerne vil have i hver, hvad hedder det, blok, ikke? Så altså, jamen, det, hvis man siger det meget kort i virkeligheden, det er måske, hvis der er nogen, der gerne vil udrede mere, der foregår i mit hoved, så er det jo, at jeg har jo egentlig en blanding af rederier, primært tank, ikke? Så har jeg nogle udviklingsselskaber i medicin, fordi jeg mener, der er upside i dem, blandt andet Bavarian har jeg jo, ikke? Sealand holder jeg jo pause i, men lige op i det har egentlig været et dårligt tidspunkt. Jeg er gået på pause inden, for den har rykket i mellemtid. Så det kommer regnskab i næste uge? Ja, men det er jo det der, du skal vælge, hvad for en, der løber hurtigst, ikke? Og så har jeg nogle, hvad kan man kalde det for, mere almindelige selskaber, det er jo dels Vestas, som er min lange position, ikke? Og heldigvis er gået godt, og så Rockwool og Demant, som er sådan større selskaber, men mener jeg virksomheder, der er langsigtede vinder, men altså problemet er, at vi har jo ikke så meget tid. Vi har jo været der 3-4 måneder tilbage eller sådan noget. November sætter vi umiddelbart en streg i sandet her sammen med radioen. Så meget tid, men et halvt år. Men, men du har også noget at tage af, kan man sige. Jo, jo, og det gør jo så også, at jeg føler mig måske har lidt mere handefrid, og jeg du ikke, du hviler jo heller ikke på lavbærne, må man sige. Nej, jeg prøver jo, og lytteren skal jo noget for pengene, ikke? Jeg prøver jo, at hvad hedder det, vi er sådan en slags gladiatorer, ikke? Men altså, jeg går jo og lurer meget på den, jeg skrev om i mandags i Berlinger, nemlig Gomspace. Igen. Fordi jeg var inde i den fra de her 10 i december, hvor de tegnede, ikke? Og så op til 14,7. Så rykker den videre, fortsætter den jo op som en springhest til 20, og nu er vi så kørt ned igen og ligger i 14,4 eller sådan noget. Altså, den kunne jeg godt have lyst til, fordi det er altså en aktie, der kender, men det er jo så... Problematikken har jo været, at deres største kunde ligesom måske ikke kan betale regningen. Det er jo ikke så godt. Nej, Torben han spørger lige her på vores sms, faktisk til, han siger, du har jo en række overtagelseskandidater. Ja. Matas, Pandora, Zealand, Pharma og Gomspace. Og sådan din tidshorisont, hvis vi lige tager Gomspace som takeover-kandidat. Ja, og det er jo så problemet. Det kan jo måske tage lidt tid, ikke? Ja. Altså, hvor lang tid bliver den jo nok overtaget? Jeg mener jo, at den ideelle køber ville være Saab. Det er også lige, jeg selv har aktier i Saab, så synes jeg, det ville jo være godt, de kunne slå. Du lige kunne lægge det sammen der. Ja, men altså, at det er jo altid sådan, at hvis en virksomhed er ude i problemer, og det ikke går så godt, det gør det jo ikke, at de skal... Nu har de kørt... De kunne ikke skaffe folk nok. Nu må de fyre dem, fordi ham her ikke kan aftage ordrene. Men så det er jo sådan lidt frem og tilbage. Men det er jo en ung virksomhed, ikke? Og så kan du sige, at de har jo et enormt potentiale, ikke? Og de vil jo være meget mere værd inde i en stor koncern, der har nogle muller til at bære det igennem. Til at løfte dem? Ja. Det kommer der til at tage noget tid. Men når den er i sådan en fase, så er det typisk, at så de store industrier, de er ligesom Lars Persson, undskyld udtryk, Lars, men at så tør de ikke rigtig røre ved den. Altså, selvom den er nede og smadrer hammerne billigere, alle kan regne det ud og alt muligt. Det kunne være noget farligt. Ja, det er jo det. Der kunne være noget farligt indeni, som det siger. så vil det hellere vente, så den er stedet, og det hele koster måske 30, det dobbelte i dag, så kan alle se lyset. Det er jo fantastisk. Men du er en mand, der tør gå helt til frontlinjen og også gå gennem ilden, så du overvejer Gomspace. Ja. Grunden til, at jeg siger det så skarpt, er, at det passer, du skal lige tage den høretelefoner på, for vi skal lige en tur til København. Lars, velkommen til. Jo, tak. Tak skal du have. Hvor i aktiemarkedet vil du gerne kaste os hen? I Bristow BAS. Philip Gunst, han havde den inde, eller han snakkede om den her for noget tid siden. Ja. Om, at de havde nogle problemer i deres selskab angående nogle motorer, altså nogle helikoptermotorer, som de havde leaset. Og derfor så er den gået altså fra en ret høj kurs til en ret lav. Jeg er rimelig ny i aktiemarkedet, skal det siges, men jeg kaster mig ind i det her, fordi jeg tror, det ville blive rigtig godt. Hvad hedder koden? Bristow, BRS. Bristow, ja. Bristow, ja. Og nu er du der, inde i aktien? Nu er jeg der, ja, og det er et stykke tid, men det er bare så uvist, hvad der kommer til at ske, fordi der er rigtig mange, der forudser, at de kommer til at gå konkurs, eller at de går ind i den her chapter 11, som... Ja, det er betalingsstillelsen. Ja, lige præcis. Så det, jeg gerne vil vide, det er, fordi jeg er så meget i tvivl om, jeg skal blive ved med at holde dem, og så bare være en mand, og så tage det tab, som jeg har, eller om jeg skal håbe på, at tingene, de ligesom vender. For du havde ikke sådan umiddelbart en klar strategi med at gå ind i den, kan jeg næsten høre. Nej, lige præcis. Altså, andet end at få penge på bogen. Ja, lige præcis. Nå. Fordi altså, jeg har rigtig meget med på Facebook og så videre, og troede, at det ville blive rigtig godt. Og det kan det også godt blive. Lige præcis. Lars, du skal ikke hoppe på de der Facebook-grupper, der bliver hypet nogle ting. Du skal lige trække dig tilbage og kigge på den selv. Jamen, Lars Persson, skal Lars her være en mand og blive hængende, eller... Jamen, det er jo derfor, man ikke... Altså, undskyld mig, Svendsen, men det er der gør, at nogen ender ude i sådan noget sump her. Fordi der er nogen, man tænker, der er alligevel noget substans bag, og der kan ske noget og sådan noget. Altså, hvorfor? Altså, hvem går ind og køber en rønne og håber på, at inde i skabet, der står en stor kuffert med en million, som den tidligere ejer har glemt? Det er der ikke nogen, der gør. Glem nu alle de der historier om, at jeg kan tjene, og jeg kan tjene, og jeg kan tjene. Altså, det er... Altså, hvis du møder... Lad os bare, jeg er ked af at sige det, lad os bare selv lave noget selvransagelse. Alfa Bank. Hvor mange af vores lytter tjente den græske. Den græske bank. Hvor mange tjente egentlig måske noget på den her meget gode historie fra Dominik Beskers? Jeg tror ikke, det var jeg mange. Jeg tror kun, det var Lars Sæde, der tjente penge på den. Ved du hvad? Så glem det der, og derfor der skal man også overveje, hvad man gør med Gomspace. Hatten af for Svendsen, at han rammer den lige i røven hver gang, men det kræver, man sidder der 120%. Så er det jo ikke. Den har jo ligget her i tre måneder. Den er kommet den top i 130, og nu koster den 14. Tilbage til den her helikoptersag. Jeg vil bare sparke tingen af pommeren til at sige, men prøv om den så kommer op i 100, så er det bare ærgerligt. Det er ikke der, hvor jeg gider. Eller også så skal du være, som du siger, være mand, og så er det her gamblerpenge, og så må man sætte sig ned og sige, så er det blevet gamblerpenge. Spørgsmål, ind under hovedpuden med det. Ja, om du har brug for det, der er tilbage, Lars, eller om du siger, det der det er nogle penge, jeg lægger til side, og måske ser med igen, og måske så kommer der dobbelt ud. Det er der, du er. Ja, lige præcis. Men der er kun en, der kender svaret. Ja. Det er du, dig. Og du må føle dig ned i maven. Altså, du ved, ja. Så, altså, jeg vil også bare sige, det jeg kan heller ikke hjælpe dig, men hvis du skulle købe den i dag, så det kan du jo starte med at spørge. Vil du købe den i dag? Så må man sige, hvis du gjorde det, så er det, som en gang en, jeg arbejdede sammen med, han sagde, at hans kone betragtede aktier som forbrug, at så har du brugt 10.000 eller 50.000 på det, og så sige, jeg satser på, at den kan blive 10 gange så meget værd, men det kan også godt gå konkurs i morgen. Og det er jo sådan, ønsker du at lave det der vedmål eller ej? Det er jo det, du er ude i, ikke? Mm. Jo, lige præcis. Set i bagkanten, så skulle jeg selvfølgelig have lavet noget mere bagkomstsikker det ene eller andet, men det gjorde jeg ikke. Jeg hoppede med på lykkeriddervognen. Nu skal du høre, Lars, du er ikke den første, der lærer på den hårde måde, men så har du tjent dine lærerpenge måske, eller det har du jo så, og den kan du så sætte ind på kontoen fremadrettet. Ja. Der var din opsang her fra Lars Svendsen. Han er så Lars Svendsen. Jamen, det. Og Lars Persson. Og undertegnet også, kan jeg også lige tage med i den. Kan du have en fortsat god dag? Tak fordi du ringede ind. Jo, tak og i lige måde. Godt. Tak for et godt program. Tak skal du have i lige måde. Ja, Lars, skal du lige binde skøjse på den? Jeg nævnte et eksempel på det. Det var jo, at vi havde den her Sidoril, den her borgerselskab, og jeg har jo tabt en mindre portion penge på den her Olsens Drille-selskab deroppe. Det er FOE, som nu hedder noget andet. Mm. Dolphin nu, ikke? Men så på et tidspunkt var den jo nede, skulle rekonstrueres, ikke? Og den var nede i 2-3 stykker, og den ene dag skulle den redde, næste dag troede man, at de var gået konkurs, ikke? Så havde jeg købt den, og jeg ved du hvad, nu spurgte du, jeg kan huske, det var 20.000 kroner i den, ikke? Og så steg skidtet med der svarede til 10.000, så sagde jeg selv det, fordi jamen, det var jo a random walk down Wall Street, ikke? Så siger, ved du hvad, jeg vil tage 10.000 kroner på det, tak for det, men og så faldt skidtet jo bagefter igen, det var så, men den kunne da godt være pilet op af, så siger, ved du hvad, det der, det er altså, du kan godt, det er leg. Når du siger leg og random walk, så lad mig lige svinge over til et spørgsmål, der er kommet ind på sms'en. Telefonerne er altså også stadigvæk åbne, og nummeret herind til, det er 20 24 7 24 7, og vi var altså lige omkring Bristow sammen med Lars her fra København. Men på sms'en, der er det Fingerprint, der tigger ind. Mm. Svenske Fingerprint, som havde en gevaldig fest tilbage i 2016. En af de mest omsatte og handlede europæiske aktier siden da, er det så gået ikke så godt? 15 var det. Var det 15? Ej, for gamle. Dagen tiden går. Og i næste uge kommer der så regnskab. Hvordan har du det med Fingerprint, Lars Persson? Jamen, min grafer siger, at jeg skal holde mig væk, så jeg stiller mig på sidelinjen. Så du gider ikke rigtig mærke efter på den? De fik jo en fin optur, er faktisk op med 35%, men har nærmest været op med 100% i år jo, og så gik den fra 24 og ned til, hvad ligger vi, 13,70 i øjeblikket. Men der er jo stadigvæk overordnet set en opadgående tendens, så det kan jo godt være, at der kommer et sjov handelsvindue i Fingerprint i næste uge. Så det er måske mere at have noget krudt klar og trykke på købsknapperne, når det vælter ind, hvis det overrasker. De har jo også fået nye folk på posterne og sådan ting og sager. Så, og de har vel også fået ryddet op i lageret efterhånden, så de sælger kun det, der skal sælges, og ikke man sælger til lager. Så altså overordnet set, hvis man tager den helt store brille på, så ser det sjovt ud, men på den korte bane, kvartalsbølgen, den har lige været nede, men den kan jo vende op, så find noget krudt og stå klar på sidelinjen til regnskabet, det vil jeg gøre. Ligger du klar i skyttegraven til Fingerprint, Lars Svendsen? Nej, fordi det er ikke, jeg har faktisk nogen, fordi jeg købte på 31, da jeg berodede mig ind i det selv, men dem har jeg endnu, men jeg har solgt den her. Nej, jeg har ikke lyst til at gøre mig klog på den, det er jeg ikke bestemt på, men den har jo gjort et forsøg på at komme op, og så må sige, hvis den sådan bare lidt prøver at få det, begynder at køre den rigtige vej, og nogle af de der store drømme om kort, kode og alt det der. Mm-hmm. Altså, ideen, det laver, er jo god nok, men altså, det var jo en, Og vi har en anden eksempel på det. Næsten, de kurven ligner hinanden, og Gomspace jo også, men altså Gomspace har jo så fået nye penge ind, og derfor er risikoen i Gomspace ikke så stor, som man tror, men det kan man jo ikke fortælle folk. De har penge i kassen, de har 250 millioner svenske, skulle der være, men det var jo den her Asetek, som jo også har, hvis du tog kurven, de der tre, de ligner stort set hinanden. Og så ligger de dernede på den forkerte side af bjerget, ikke? Den ligger i 34, og har vi også været op i 130 eller et eller andet, 135 har været inden for 5 år. Det var en fantastisk aktie, og især danskerne var vilde. Det er jo en dansk virksomhed, der er bare noteret i Norge. Det er det. Asetek hedder den. A-S-E-T-E-K. Det er jo sådan noget køling til PC, og det er blandt andet til dem, der sidder og spiller og laver bitcoins og alt sådan noget der. Men jeg ved ikke. Det er ikke en, jeg har lyst til at blande mig i. Men altså, jeg vil sige, Gomspace er en anden historie. Fordi, altså... Ej, ved du hvad, jeg vil ikke over til Gomspace nu. Det var, fingerprint var noget andet. Ja. Men vi hopper lige et helt andet sted, hvis I lige tager os hørebiffer på igen. Mm. Vi har David med. Velkommen til, David. Ja, tak skal du have. Tak. Jeg har jo ikke hørt jeres program så ofte, fordi jeg har ikke sådan aktier i klemme eller noget, men det... Er der ikke nogen undskyldning for ikke at lytte til os. Ja, men okay, men så tak, fordi du ringer. men sagen er, nu har jeg faktisk tænkt mig at købe lidt aktier. Ja. Fordi, og der er sådan, at... og det er for første gang, så jeg er sådan fuldstændig novice på det her område. Men der er det så, at jeg har en god ven, som han er Tesla-nørd. Altså, han elsker alt med Tesla, og han siger, at det skulle jeg endelig gøre, fordi at han forventer, at de vil stige 4.000% inden for de næste 3 år. David, det lyder jo vildt. Ja, jeg har to gavanalytikere, der står og smiler lidt her i studiet. Ja. Hvad er det, hvad siger vi så til en ny investor i markedet, som har en ven, der siger, en aktie vil stige op til 4.000%, Lars Svendsen? Ja, den koster 242, så skal den altså op i 9.800, ikke? Det er det, han siger. Det, der altid er galt med det der, han kommer med til dig, det er jo, at han er på en eller anden måde, som du siger, forelsket i Tesla, og han har stiget sig på, at det er fantastisk. Og det er ligger jo altså, den har jo en højere børsværdi, eller på niveau med, hvis du husker det, Mercedes, ikke? Mm. Som begyndte i 1896. Daimler, så må jeg sige, hvem tror du kommer til at vinde den kamp der? Det bliver nok ikke Tesla, og han er jo ham der. Elon Musk deler jo også vandene i øjeblikket. Der er en halvdel, der tror, at Tesla er på vej til at sige farvel og tak, og så er den anden, der måske er lidt på din vens hest. Det sidste, jeg så, det var Panasonic, der leverer deres batterier. De har lige skruet ned i deres forecast. Det vil sige, at de ikke skal levere så mange batterier til Tesla, som de lige havde regnet med. Men nej, du, jeg vil ikke, den der vil jeg ikke hoppe på, men ved du hvad, du kan jo sige det på den måde, hvis nu tager du alkohol i dit hoved, ikke? Så siger du bare, ved du hvad, det kan jo godt være, du har ret. Så put du 20.000 på ham, hvis den stiger 40 gange, så det er jo det, han siger, ikke? Så er du 800.000, så siger, ved du hvad, jeg vil godt bruge 20.000 kroner på vores venskab. Ja. Det, whatever, altså, det går jo ikke konkurs i morgen, men så ved jeg det. Og så kan du jo så købe nogle fornuftige aktier for resten, fordi hvis det der lykkes, så bliver det fantastisk, men jeg vil bare sige, så får den jo en større markedsværdi end Apple og Amazon til sammen, så det tror jeg altså ikke kommer til at ske. Men altså, det kan man jo gøre. Det kan man godt, og hvis man vil sætte et venskab på højkant, måske også. Lars Persson, hvad siger du til denne her? Så er I noget at snakke om, når I er sammen? Ja. Nej, det vil jeg ikke. Ja, det jeg vil lade Tesla være og finde noget andet. Jeg synes ikke, den ser spændende ud overhovedet. Hverken, altså, specielt ikke teknisk ser den kedelig ud. Faldende tendens, og den tester en gammel topformation fra 14, 15 og 16. Og det er jo ikke fordi, de rigtig kan følge med i produktionen. Og nej, den er ligesom... Nej, jeg vil David, kan du høre, hvor det bærer henad? Ja, jeg hører det, jeg hører. Så jeg vil sige til mig, at hvis den går i 40 gange, så svarer det til en børsværdi på 1.700 milliarder dollar, den er på 42 i dag. Ja. Og så, hvad hedder det, så du, ham her, Amazon og de andre, ligger og kysser rundt omkring 1.000, så det svarer til summen Amazon og Apple. Så, men du skal være velkommen, hvis du går på den, til at ringe ind og revse os, hvis den kommer op. Den aftale kan vi godt lave. Jamen, det er bare så, jeg også har lidt skyts imod min ven, ikke? Altså, så jeg også kan argumentere måske imod, så jeg bare har nogle ord og noget, jeg kan sætte på. Jeg kan godt give dig et andet argument efter dagens nyhed om, at han har lavet en kapsel til at lande på månen. Jeg vil sige, det her, det er helt på månen, du. SpaceX. Ja. Ellers kan de men jo gå ind i vores podcastarkiv på Radio 427, og så kan han høre det selv. Ellers så må han meget gerne ringe ind næste fredag også. Ja, okay. Yes. Men for god fornøjelse i aktiemarkedet, og god vind med det ellers. Tak. Godt. Tusind tak. Godt, hej. Det var David, der ringede ind til os på 20 24 7 24 7. Du kan stadigvæk lige nå det. Vi var omkring Tesla, som der ikke var den store begejstring, eller er den store begejstring for her i, i Millionærklubben. Nyhederne i dagens marked, det er en ny topchef til Danske Bank, som man har hentet i Holland. Og så er der altså også en ny chef til Ambu, som man har hentet hos Johnson & Johnson. Og altså siger farvel til Lars Marker, der har bestridt posten i 10 års tid. Vi har 10 minutter tilbage, de her. I ligger i plus i jeres portefølje. Markedet er i plus. Hvad skal der ske i næste uge, Lars Svendsen? Jamen, der kommer jo nogle danske regnskaber, vi er jo lidt bagefter, men der kommer faktisk nogle, og jeg vil sige, det vigtigste for i min verden, det bliver jo, at NKT kommer med regnskaber. Det kommer sådan, og det er ikke det, der er vigtigt. Det kommer den 16. og jeg vil ikke engang huske, hvad det bliver torsdag eller sådan noget, men... Men den 15. skulle der jo komme afklaring af det her Viking-projekt. Ja. Det er altså ret vigtigt. Om de får lov at byde på det? Nej, de har budt. At de har budt, eller om de får den? Ja, det der pointen er, at de har budt på det, og det er der måske vel cirka en håndfuld, der har gjort. Og det er et mega projekt. Der er ingen, der aner, hvilket tal, der står på den der seddel, men den er meget, meget, meget stor. Jeg har jo gættet på, det 5 milliarder kroner, men altså, du må også ind på, hvor meget af de løse ender, de skal dække, det kun er ligesom fra kyst til kyst, ikke? Mm. Men pointen er, at der var jo en indsigelsesfrist, der man var færdig, og det er jo det her Energinet Danmark, en af vores fælles danske, hvad hedder det, og de her selskaber sidder og får tiden til at gå, selskaber, vi har i Danmark, ikke? Offentligt styret af staten, men hvad hedder det faktisk, meget disciplineret foretagende, men det er jo noget lort, de er blevet påduttet, ikke? At det her, vi skal bruge 5 milliarder skatteydernes penge på det her. Men hvad hedder det, forbrugernes penge, det er det samme. Det er jo den måde, det her land ruinerer sig på. Men pointen er, at der blev der lavet, at man havde kommet med det der, hvem der havde budt på det, så faldt NKT. Der er ingen, der vidste, der ved, hvad der står på det. Men så viste det sig, at der var en indsigelsesfrist på en uge. Hvis det enkelt kunne sige, at jeg mener, at mit projekt er bedre end den anden, fordi jeg ikke indrettet hensyn til det, vi har taget med i det og sådan noget. Og det er så blevet forlænget til den 15. Og det tyder jo på, at der er mudder i maskinen, at de ikke er enige om det. Det er ikke clear-cut, at der er en, der er kommet, og det er en hollænder eller en italiener, der har budt lavest, så er det ham, der får det. Der er der altså mudder i maskinen, og det tyder jo lidt på, at man kæmper på tekniske punkter for at få det igennem. Og det er altså en mega ordre. Jeg ved ikke, om de 5 milliarder, jeg har siddet og slynget ud i den blå luft, det er noget, jeg sidder og fantaserer mig til. Det er et kabel, der skal være 650 km lang. Mm. Det skal jo se noget af vores fantastiske danske vindmøllestrøm, som vi producerer til over har en krone. Har du aktien, Lars Svendsen? Ja, masser. Ja, og jeg også så vi krydser fingre. Men jeg solgte den her ind for at få penge til ProSieben, og det var ud fra ren sikkerhed. Den gik fra 140 til 114, så købte jeg så solgt 125 i går. Mm. Men jeg har masser med, og jeg håber, at det er løst for at indgå til, men der er så meget på spil. Der er meget på spil. Så kan Danmark jo holde liv i nogle af de italienske, hvad hedder det, kabelfabrikker. Det er jo dansk beskæftigelsesterapi. NKT, der kommer regnskab i næste år. Nu springer vi til Hornbæk. Nå. Ja. Rasmus, velkommen til. Tak skal du have. Hvor, hvad har du til os? Jamen, jeg vil høre panelets take på Golden Ocean. Jeg har købt den på lige lidt over 50. Ja, og det gjorde jeg med langsigtet, forstået på den måde for mig, at det er omkring et års tid. Og så er den faldet en 7-8% siden da, hvilket ikke gør det store, men jeg kunne godt tænke mig at høre panelets take på aktien, om de ser det samme offside, som jeg gør. Golden Ocean med en tidshorisont, var det et år, du sagde, David? Ja, halvt år til et år. Det tror jeg bliver godt. Jeg har jo selv købt den herinde på 47,7, og jeg har den også selv derhjemme. Jeg har købt Golden inden for de sidste 2 måneder. Okay. Så hvad hedder det? Jo, jeg tror, at det er jo stor bold, altså sejler med 170.000 tonner og mest fra Australien til Kina. Det er deres hovedtrade. Men så det er sådan industrimateriale, tunge industrimateriale til Kina, det handler meget om. Men at de er på vej opad, og så er der, men der er jo altså, nu er det her Baltic Dry Index, det kan du jo kigge på en gang med, men det er jo så givet sig en lille smule, kan du finde det, Lars, til os? Det er jo sådan lige knap 1000 nu. Men det var jo ned i 650, så røget op i 1050, og så har vi vel givet os 100 point nu. Ned igen, jeg har ikke set på den i sidste par dage, men det ser meget godt ud. Du kan kigge på en side, der hedder, den vil jeg gerne anbefale, Compass med C. Compass. Okay. eller andet, .com. Det er sådan en skibsbroker. Han har en rapport, der kommer hver uge om fredagen. Og der kan man få lov at komme ind og kigge. Og han har fine, hvad hedder det, 974 koster Baltic Dry. Mm. Eller giver Baltic Dry. Og det er sådan lidt underkendende, hvad de skal. Det koster over 1000 i hvert fald, og måske 1200 for, at det kører rigtig rundt. Men det bliver godt. Det tror jeg godt. Jeg kan ikke love dig, men... David Lausvendsen er med dig, også med pengepunkten. Og det er 70-80, det er det, vi satser på inden for et år. Yes. Lars Persson, er du med? Er din kurve med? Ja, det er de. Altså, jeg giver jo lav ret. Jeg har bare købt den danske version af det. Jeg har købt Norden jo ind til vores portefølje her. Så som vi både skyder på tank og på tørlast, men ikke helt her industrielle. De ligger med nogle andre. Lidt ærgerligt, at det så faldt tilbage, det her Baltic Dry, men sådan er det. Tank ligger jo nogenlunde også i søen og har sat sig også en lille smule, men vi så jo, at det tjente penge hos Norden. Det var dem, der tjente penge den her gang. Og så var det Dry, eller tørlasterne, der tabte. Så jeg tror også på, at der sker noget i løbet af i år. David, vi er med dig på Golden Ocean. Tak, fordi du ringede ind. Ja, det er også lidt. Det er godt, hej. Det var altså David fra Hornbæk. Vi var omkring Golden Ocean og Tank. Der har vi jo også Lav Svendsen og Lav. Du holder øje med NKT i næste uge. Lars Persson, hvor er dit fokus, hvis vi taler den kommende handelsuge, hvor vi jo Danmark har lukket fredag? Jamen, vi kunne starte et sted som Fingerprint og nogle af de svenske aktier. Der kommer jo et hav stadigvæk, så det synes jeg, at man skal kigge på. Der kommer jo nogle ordentlige, hvis de rammer... bare lidt bedre end skiven eller overrasker. Nu så vi jo, vi sad og talte om det nede ved morgenbordet, Laura og jeg, Ratos for eksempel, der steg, jeg ved ikke mange procent. Det har også været et selskab, der har været bumpet tilbage. Så man kan prøve at kigge på nogle af de kurver, der har haft det skidt. Man kan lige så godt gå i gang nu, fordi der er jo omkring en 25 selskaber. Hvis man skal nå alle selskaberne, så kommer der 25. Jeg ved godt, man bare lige hurtigt skal ind og kigge på en kurve, men måske lige tage stilling til de forskellige modeller. Men der er masser at kigge på, synes jeg. Men ellers så vil jeg da også kigge på Rockwool. Den har sådan haft det lidt svært. De lander også i næste uge. Så den kunne man jo godt gå og drømme om komme lidt mere op i vælten. Det er jo Lav Svendsens grønne aktie. Ja, du har også nogle nøje til den, 2.000, det er... Jeg har købt på 500 cirka, og jeg tror, det skal 2.000. Ja. Hvornår? Ja, det kan da godt være, det tager et års tid, men det er bare sådan en fornuftig butik at købe, og så... Når nogle af de der gode aktier, det er jo også alt, der er grønne i hovedet, de kan jo også godt lide den, ikke? Så skal man jo huske at købe, når de sådan nede har en nedtur. Det har han jo. Jeg mindes også, der kommer en række lakseregnskaber i næste uge. Der har vi også dig i din portefølje. Var det Scottish, du fik købt? Ja, det er den, jeg har. Men det er jo så Lerøy og Austevold, der kommer i næste år, og de hører jo sammen. Austevold ejer Lerøy. Men der skulle komme et eller andet. Men laks er altså lidt ind i et lille setback. Det er ikke... Det er ikke helt godt. Så hvis du bare har noget at snakke om, så find Larsen, han kan... Det er egentlig sådan en lidt... Det glider lidt baglæns. Hvis du vil vide nærmere om, hvad der sker i næste uge, så er det jo altså her om en lille time, at Millionærklubbens markedsudsigt 10 minutter, der giver et oversigt over, hvad der sker i uge 20. Den kommer til at ligge på vores hjemmeside, men vi holder lige fokus på, hvad der sker i dagens marked. Lars Persson, ny chef til Danske Bank, det kan markedet godt lide. Ja, ja. Ambo siger så farvel. Er det til årets afkast? Ja, indtil videre er det, mere eller mindre. 13%, den forkerte vej. Ja, det må man sige. Det er det er et hårdt spark over skinnebenet, faktisk. Så ja, vi er nede på 0 i øjeblikket i afkast, så øvbøv. Mm-hmm. Og det er altså, fordi Jambro har sagt farvel til Lars Marker, og goddag til hr. Gonzales fra Johnson & Johnson. Mm. NNIT var også en aktie, der eller den var i fokus i går, kom ud med en... det var egentlig først i næste uge, de skulle komme med deres regnskab, ikke? Jo. Og går de så ud og fortælle, at det gik så godt, og hvor nåede den ned på også en 13-14% i minus? Det gjorde vi, ja. Og vi er nede. Den er nede med 1,5%. Det er jo ikke sjovt, når den største kunde har brugt mindre af cloud-løsningen. Novo Nordisk. Ja, så er der ikke brugt så meget skyen, så derfor falder den tilbage også i dag. Så den er presset. Det oplagte spørgsmål er jo der, om vi skal samle op i NNIT. Jamen, det skal man. Det var fuldstændig pipen. Altså, det er jo en afvis på 50 millioner kroner netto. Mm. Ikke? Det svarer til 2 kroner på en aktie, ikke? Og aktien den faldt med hvor var det 17 i går, og der var jo 2 af i dag. Så altså, det snart vil være 10 gange kurskorrektionen i forhold til, hvad det er, menneskepenge. Så jo, men ja, og jeg har den, det derfor jeg siger det, jeg er frustreret, men, mm-hmm. men det er jo, hvad der sker på markedet. Så, du lægger alle til? De, der ikke har den, de ja. Kan bare købe den. Mm. Nå, men det er jo igen det samme, som før med Rockwell. Du er skide irriteret, kan jeg høre på dig? Frem med riven, når ja. Idioterne sælger og brækker sig, så skal du være frem med riven og sige tak. Sådan er det. Køber du den, Lars Persson? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Ja, jeg har jo kurven at holde mig til, og det lige nu, der er kurven jo så gået i selvsving, og det er den jo egentlig også på min ambus, så jeg skal jo hjem og sidde og lidt nuller lidt over det, og tænke da, hvad gør vi så, når markedet opfører sig på den måde, ikke? Der er noget at lave i weekenden. Yes. Tak fordi I var med mig i studiet endnu en gang, de her. Tak til alle jer, der var med på Facebook, og hvor I hjælper hinanden, det er I rigtig gode til. Tak til jer, der skrev på sms'en, jeg gemmer spørgsmålene her. Tak til jer, der ringede ind. I dag kan jeg altså holde øje med det regnskab, der lander fra JD.com lidt senere. Der er andre store kinesere i næste uge, hvor vi selvfølgelig også holder øje med Hans Krigen. Fortsat god dag.